αφήσει το κουτί. Τα πέρασα λεπτικά. Μωρή παπά και κατά. Τα παπαδίδι λόγω το. Κατά πάντα δεν έχει χώμα. Δεν θα ακούσει. Όχι μου το λόγο. Να μπροσώ αυτό που μελωδεί. Κοιτώ και πουλά. Marianne Ndou.